I love you. काटे नहीं कटते ये दिल ये रात कहनी थी तुमसे जो दिल की बात काटे नहीं कटते ये दिल ये रात कहनी थी तुमसे जो दिल की बात लो आज मैं कहता हूँ I love you. छलका छलका रूप तेरा हल्का हल्का नशा मेरा